Molt benvinguts. Aquesta és una nova edició del nostre Club del Country. Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Sempre la introducció musical d'Aaron McDairis i el seu North Point. Aquest tema que ens acompanya cada vegada que iniciem el nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La veritat és que estem inundats de novetats discogràfiques, tant de reedicions com de nou material, com d'antics, que se'ns fan arribar i no tenim temps per tot. Ens agradaria moltíssim, sempre ho hem dit i us ho repetim, de que col·laboreu amb aquest espai demanant les vostres cançons predilectes, artistes o estils o subgèneres musicals del món de la música country. Podeu enviar-nos un correu aquí mateix a Ràdio Estel o bé amb el nostre correu particular info@clubdelcountry.com info@clubdelcountry.com, posant ben clar que és per a l'espai Country a Ràdio Estel. Escoltem novetats discogràfiques, senzills, cançons fantàstiques, com per exemple la presentació del nou disc de Reba McEntire, que tindrà lloc d'aquí poc temps. Going Out Like That n'és el títol d'en senzill. Here comes the life of the party. Aquesta primera part del nostre espai que el dediquem amb aquestes novetats discogràfiques, el dia 6 de gener es va presentar aquest Going Out Like That, una cançó enregistrada per Reba McEntire des del seu properament editat 27è àlbum d'estudi, el Love Somebody, que serà realitzat al llarg d'aquest 2015. Una excel·lent cançó que ens arribava, aquesta peça musical. És el primer senzill per Nash Icon des d'aquell Somebody's Chelsea que va publicar el 2011, una cançó escrita per Rhett Aikins, Ben Hellsleep i Jason Sellers i produïda per al seu inseparable Tony Brown. El moment d'enregistrar aquest espai és un número 36 a les llistes del US Country Airplay. La Reba McEntire, una de les meves artistes predilectes i de les icones més grans de la història del country. Anem a escoltar ara una cançó que ens arriba amb el country modern que ens porten la gent de The Shires, un duo de música country formats el 2003 i que ens arriben des d'Anglaterra, des de Hertfordshire i l'altra des de Bedfordshire. Són Ben Earl i Chrissy Rhodes. Ens han portat i ens han firmat un contracte amb un segell americà, cosa que no sol passar per als músics anglesos, per Universal Music, on han editat ja el seu primer EP, que es diu The Green Note, el 4 de novembre del passat 2014, i el seu primer àlbum d'estudi, el Brave, el 23 de febrer, a través del segell Decca. Nashley Grace Skies i Tonight van ser els primers senzills l'any passat i aquest Friday Night és el senzill que acaben d'editar. Es diuen The Shires i és un single mix editat per Jeremy Whitville. I always do what I gotta do, yeah. Every day like a deja vu. Monday it's no fun. Hope something has gotta be done. Can't you see I just wanna feel young, young again. So give me that one day, one day. Well, if you wanna say, hey, take a shot. One, two, three, four, line them up. Well, it's alright. Get a little drunk on a Friday night, night, night. Get a little drunk on a Friday night, night, night. So hey, you tell me what you're drinking now. I'll tell you what I'm thinking now, now. It wouldn't be wrong if you stayed here all night long. Forget about all your should do, have to's, be tomorrow. But if you wanna say, hey, take a shot. One, two, three, four, line them up. Well, it's alright on a Friday night. You don't wanna go home, no, no, no. It's not too late to rock and roll. No, it's alright. You can get a little drunk on a Friday night. Tell you what I'm thinking now, now. Hey, well, if you wanna say, hey, take a shot. One, two, three, four, line them up. Well, it's alright on a Friday night. You don't wanna go home, no, no, no. It's not too late to rock and roll. No, it's alright. You can get a little drunk on a Friday night. Yeah. Drunk on a Friday night, night, night. Put those glasses in the air, night, night, night. The Shires, des d'Anglaterra, però ben firmat per aquest segell americà, per el grup importantíssim Universal Music Group, però amb el subsegell Decca, un dels històrics de la música americana. Escoltem ara una cançó de Rachel Lynn Woodward, nascuda el 4 de maig de 1994. Només té 20 anys d'edat, de Baytown, de l'estat de Texas, que també ha firmat per un segell important, com és Valerie Records. Va ser una de les cantants i compositores presents dins The Voice amb la seva segona sessió i va ser eliminada amb els quarts de final. És coneguda amb el món artístic per Raylin. Ella ens ha portat diverses cançons a través de The Voice i després un EP anomenat Me, publicat el 13 de gener. Un número 7 a les llistes americanes de Valerie Music Group ens ha portat aquesta. Té 4 senzills editats de The Voice i 3 des d'aquest anomenat Me. Avui l'escoltarem amb el senzill que ens porta, que es diu Always Sing. És la seva més nova cançó. Fantàstica la música d'actualitat, anem pel record a Country, Ràdio Estel i Ràdio Principat. Primer el record contemporani, després el record antic, que mai m'encansaré d'oferir-vos. A la veure si entre tots també anem aprenent una mica el que és la història i el que són els subgèneres tan diferents i tan diversos que hi ha en la música country. Avui anem a recordar a Vincent Grant Gill, conegut amb el nom artístic de Vince Gill, nascut el 12 d'abril del 1957, un dels millors cantants i compositors i també presentadors i multiinstrumentalista artista que ha existit en la història de la música country des que va debutar amb una banda de country rock als anys 70, els Prairie League, i després ha editat més de 20 àlbums d'estudi en solitari, més de 40 senzills que van entrar a les llistes de Billboard i també com el Hot Country Songs. Més de 26 milions d'àlbums venuts. Ell és d'Oklahoma City, igual que la Reba McEntire, i al llarg de la seva història dins els subgèneres del country, del bluegrass, del blue-eyed soul, del country pop o del southern rock. All American Country és un disc de l'any 2003. D'aquest disc em vull escoltar una cançó que es diu Savannah, Don't You Ever Think of Me, que és absolutament fantàstica. Pas per res, sinó senzillament perquè és una cançó que sempre m'havia agradat, tot i que en format de senzill no havia aparegut, ni era gaire coneguda aquesta peça musical de Vince Gill dins d'aquest àlbum, aquest All American Country del 2003 que estem escoltant i que inclou cançons editades a mitjans de la dècada dels 80, com per exemple aquesta peça que escoltarem ara mateix i que ens porta el nom de Cinderella, la vella història de la Cinderella, un dels senzills editats originalment en l'àlbum The Way Back Home del 1987, una cançó que arribava al número 5 de les llistes americanes, una peça que al meu entendre és magnífica, escrita per Red Nielsen i realitzada ja com el primer senzill d'aquest àlbum. Escoltem Cinderella amb Vince Gill. Well, say you're sorry, but you still can. But she came by my place again, crying about you, man. You should love her. She's just tired. Una cançó més que escoltarem d'aquest disc és un altre dels senzills publicats per Vince Gill anteriorment. Podríem triar-ne diversos que formen part d'aquest àlbum, com el With You, que era el darrer del seu àlbum The Things That Matter, però volem anar una mica més enrere per escoltar alguna de les seves primeres cançons. De fet, aquest és el seu primer senzill editat en solitari, en format, doncs, diríem que important. Estem parlant del 1984, un número 40 a les llistes americanes del seu àlbum Turn Me Loose. La cançó Victim of Life Circumstances és la cançó extreta d'aquest primer àlbum que va editar per RCA Nashville i que va ser el seu primer àlbum en solitari, a la víctima de les circumstàncies de la vida. All American Country, disc en recopilatori del 2003 de Vince Gill. Aquí encara ens acostava una mica dels seus orígens musicals en Bill, amb peces com aquesta que acabeu d'escoltar. Després es va anar modelant, es va convertir en un baladista preciós, amb una de les més grans balades que s'han fet mai en la història, no només del country, sinó de la música. Victim of Life Circumstances. D'aquesta manera hem repassat la seva música fins a aquest moment. I ara anem a escoltar cançons, com hem dit, més antigues del món del country. Parlem d'una banda que és un dels grans i coneguts del gran Ole Opry, en la música de Paul and Roy, de Tennessee River Boys, i la companyia també de Curtis My Pick i Benny Williams. Van enregistrar per Mercury just quan també gent com Fred and Scruggs començaven amb aquell segell discogràfic. De fet, consistia en dos músics que eren cecs o ben prop de ser cecs absoluts. En aquest cas, comptaven en la companyia d'aquests personatges. És la música de Paul and Roy, els Tennessee River Boys originals, que després van comptar amb la companyia de Curtis McPeak, un intèrpret excepcional de banjo, i el líder del grup, després, en Benny Williams. Aquestes cançons, en format original de llarga durada, van ser editades a principis dels anys 60. You're All Alone Tonight. You taught me to hate you instead of to love. I tried in my heart to be kind. You wanted to boss, tried to run things your way, and now you got troubles of mine. You're all alone tonight in sorrow. You're all alone with memory. You're thinking of each blue tomorrow and longing for what used to be. Happy home now is torn all apart. You knew all along I was true. You wanted to make me get down on my knees, but that's something I wouldn't do. You're all alone tonight in sorrow. You're all alone with memory. You're thinking of me tomorrow and longing for. Days bound to come, you'll be lonesome and blue. You'll think I'm the sweet used to be. But one thing for sure, don't you knock on my door, or you don't mean nothing to me. You're all alone tonight in sorrow. You're all alone with memory. You're thinking of each blue tomorrow and longing for what used to be. Fabulosa la música de Paul and Roy, que tècnicament no és que fossin una formació de bluegrass, però sí que utilitzaven els instruments i eren molt similars als artistes del bluegrass més pur o més antic, deixem-ho dir d'aquesta manera. La puresa és feta a la mida de cadascú. En la seva manera de cantar i també amb el seu estil instrumental, fins i tot tenien la mandolina com a instrument solista. A part de les cançons incloses dins els seus grans enregistraments, hi trobem també dos temes de gospel que havien enregistrat abans. Amb el seu millor, amb la seva millor discografia, s'hi troben cançons com The Flower of Old Tennessee, un gran tema, però també aquest tema de gospel que escoltarem ara mateix. Es diu Meet the Lord Halfway, que és excepcional i que ens ve a la perfecció a Radio Estel. Get out on your knees and pray. If you're on a sea of sin, he will guide you safely in. But you'll have to meet the Lord halfway. If your soul is is in distress and you search for happiness, but old Satan seems to keep you led astray. If you'll do God's blessed will, then your cup of life he'll fill, but you'll have to meet the Lord halfway. You will have to meet the Lord halfway. You must get down on your knees and pray. If you're on a sea of sin, he will guide you safely in, but you'll have to meet the Lord halfway. Sinking in despair, and temptations get much stronger day by day. If you look to him above, he will save you by his love, but you'll have to meet the Lord halfway. You will have to meet the Lord halfway. You must get out on your knees and pray. If you're on a sea of sin, he will guide you safely in, but you'll have to meet the Lord halfway. Poca cosa se sap, com moltes de les grans icones d'aquells temps de la música tal com era, americana, no de la música country, d'aquest nom que pràcticament encara no ni existia, sinó de la música de l'old time music. Aquests originals Tennessee River Boys, format per en Paul Boswell, que va morir a principis dels anys 80, i en Roy Pryor, que no se sap exactament, però que cap a començaments dels anys 90. En Paul sembla que va néixer a Adamsville, a l'estat de Tennessee. Recordem que era sec, ho han dit de tots dos, cosa que els va impedir actuar molt més sovint al gran Old Opry, però sí que van ser una banda d'obertura per Cowboy Copas, amb un tour que va fer per al Canadà, i també van ser al capdavant de Lester Flatt and Niels Cox and the Foggy Mountain Boys amb la seva banda. Paul Boswell, un excepcional músic d'estudi també en el seu moment, baix, guitarra, piano i violí, i el seu company Roy Pryor, un excel·lent compositor. La majoria dels temes que interpretaren foren composicions pròpies, enregistrant per Mercury. De fet, aquest recopilatori que tenim de la seva música, el que són, són peces extretes del que varen enregistrar amb el seu moment amb el format de 45 revolucions per minut, i en format d'EPs musicals i també de 78 revolucions per minut. Res a veure amb els que els varen substituir amb el mateix segell discogràfic, l'important aleshores, Cumberland Records, els altres Tennessee River Boys, Curtis McPeak i Benny Williams. Aquests ben endinsats ja en el món de la música bluegrass. El banjo de 5 cordes de Curtis McPeak, que va néixer el 1927 a la petita ciutat de Scotts Hill, a la Tennessee Occidental, i al seu costat, com hem dit, amb Benny Williams, un altre dels grans també de música bluegrass. Els escoltem amb el Blue Moon of Kentucky. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proven true. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright. You whispered on high, your love would never die. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Shine on the one that's gone left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright. You whispered on high, your love will never die. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone left me blue. Un personatge gran amb el seu moment, Curtis McPeak, que va interpretar al costat de gent com Lester Flatt i amb la seva música, també amb Els Crocs, que va formar part de la banda de Bill Monroe durant 2 anys, incloent-hi la fabulosa aparició al Carnegie de 1961, i també van registrar 18 cançons amb Bill Monroe. Després va formar part del grup de Will Mally i Stoney Cooper, van fer un trio fantàstic en el món de la música. També va interpretar al costat de Danny Davis a finals dels anys 60 i va formar part d'aquells controvertits Nashville Brass a principis dels anys 70. També va continuar treballant amb Danny Davis i els Nashville Brass fins al 1987, quan va formar els Nashville Grass i després els Natchez Express. Sembla irònic que del que menys es conegui sigui amb aquesta participació que va tenir al costat d'en Benny Williams amb els Tennessee River Boys i amb les seves cançons. En Benny Williams va néixer el 1931 i ens va deixar el 2007, intèrpret de violí, de guitarra, de banjo, de l'autoarpa i de la mandolina, i formava part també amb el seu moment d'en Bill Monroe and the Bluegrass Boys, però també va interpretar música al costat o amb Mark Wiseman, Brennan Smiley, The Stanley Brothers, Flatten Scruggs, Grandpa Jones, Jimmy Martin, Kitty Wells, Stonewall Jackson o Marty Robbins, entre molts d'altres. I va rebre un dels premis de la International Bluegrass Music Association com a pioner de la música bluegrass. Va ser un dels intèrprets destacats amb el programa de televisió de Porter Wagoner, The Porter Wagoner Show, interpretant música en directe. D'ells dos, un darrer tema d'aquest repàs exhaustiu que hem fet a la Old Time Music i també amb el bluegrass, amb Curtis Peak i amb Benny Williams i els anomenats, al principi, originals Tennessee River Boys i els que el van agafar aquest nom després. Bluegrass Music's Really Going to Town. Bluegrass music's really going to town. Bluegrass music's really getting round. From New York to Bakersfield, Calgary to Jacksonville, bluegrass music's really going to town. But I remember back when I was just a boy in the hills of East Tennessee. I cut my teeth on Uncle Penn, they called it mountain music then. That's why bluegrass means so much to me. Now they've even got it on the old TV. College kids think it's the latest thing. Southern Cal and Texas U, Boston College, Hartford too. Bluegrass really makes the rafters ring. Bluegrass music's really gone to town. Bluegrass music's really getting round. New York to Bakersfield, Calgary to Jacksonville, bluegrass music's really going to town. I never thought that I would live to see the day that'd be bluegrass in Carnegie Hall. But them city folks got smart, or else their country folks at heart, guess they like good music after all. But teenage kids today think dancing is the thing. They've got a dance for each day in the week. If you wanna see them go, give them footprints in the snow. Bluegrass is the only thing for me. Bluegrass music's really gone to town. Bluegrass music's really getting round. From New York to Bakersfield, Calgary to Jacksonville, bluegrass music's really gone to town. Doncs així hem acabat aquest recordatori amb la música excepcional de grans protagonistes de la història, com ens agrada sempre repassar, de la música country, de la bona música country, de la música que porta aquest nom però que inclou una varietat increïble de subgèneres que sempre ens agrada d'una manera o una altra recordar a través del nostre espai. Inclòs també el que és l'actualitat del country and western, tal com sona avui dia, també amb estils molt diferents, i molts són doncs gent com en Luke Bryan, que per exemple ens està portant uns EPs magnífics darrerament, aquests famosos anomenats Spring Break, que sempre quan arriba la primavera en surt algun. El passat 2014 ens en portava un que es deia Like We Ain't Never, i d'aquest extraiem, rebem la cançó anomenada Good Looking Girl. Oh, good looking girl, you smile might as well be a hook in my heart. It's so simple how I feel I gotta just be wherever you are. Every time I pick you up, it's like you start rocking me, rocking me when you roll with me. Ain't no stopping me, stopping me, gotta go with it, baby. You're so damn fine and you're on my mind. I swear I'm about to lose it. When you look at me with those big pretty blue eyes. Love on me in the middle of a long night. I can't help but tell myself, oh boy, you got it so damn good. Oh, good looking girl. You don't have to say a thing, just sit there and let me sing to you. Let the sun lay down and the moon come around and just move you. And let me just get lost in how good looking girl you can be when you don't even mean to be, cause it's so natural. With your hair pulled up and my hat, girl, you know I can't handle. Some things I just can't handle. Cause you start rocking me when you roll with me. Ain't no stopping me, gotta go with it. Baby, you're so damn fine and you're on my mind. I swear I'm about to lose it. When you look at me with those big pretty blue eyes. Love on me in the middle of a long night. I can't help but tell myself, oh boy, you got it so good with this good looking girl. Good morning, good looking girl. Stopping me, gotta go with it, baby. You're so damn fine and you're on my mind. And I'm gonna lose it. When you look at me with those big pretty blue eyes. Love on me in the middle of a long night. I can't... Durant 6 anys consecutius, cada mes de març, en Luke Bryan ha editat un EP amb unes 5-6 cançons, els quals doncs, ens ha portat aquest Spring Break, aquest trencament per donar pas a la primavera, i en aquest cas amb el anomenat el 2014 Like We Ain't Ever. Sembla que ha decidit posar punt i final amb aquests, amb el Spring Break 6, que es publicarà amb el supernom de Like We Ain't Ever, i que ens arribarà doncs, en el moment d'enregistrar aquest espai, aquesta setmana, la propera setmana, en 7 en 10 dies. I també està preparant per aquest 2015 el seu 5è àlbum d'estudi. Per tant, un bon moment per seguir recordant aquestes cançons, que tot i no formar part de cap àlbum, només d'aquest EP, tot i no ser publicades en senzill, també varen arribar a entrar a les llistes americanes. Aquest Good Looking Girl va ser un número 31, aquest She Get Me High, que va ser un número 33. Find me a place in the sand. Clean these old shades off. Damn, y'all don't understand. All she wants to do is dance. She get me high, she get me low. She got the key to this old Bronco. In her bare feet or in her high heels, no matter how she moving, it's all the same thrill. On top of my Yeti on an old boat dock, standing in the river on an old flint rock. Clouds roll by, she get me high. Don't nobody block my view. Hell, you can find a spot and watch too. Watch how she makes this beach light up like the sky on New Year's Eve. Love it when boy, she's locked on me. She get me high, she get me low. She got the key to this old Bronco. In her bare feet or in her high heels, no matter how she move it, it's all the same thrill. On top of my Yeti on an old boat dock, standing in the river on an old flint rock, watch me fly. She get me high. Said, boy, it's time to take me home. Don't even grab your stuff. Just lay me on down, neath the full moonshine. You about to be all mine. She get me high, she get me low. She got the key to this old Bronco. In her bare feet, in her high heels. No matter how she move it, it's all the same thrill. On top of my Yeti on an old boat dock, standing in the river on an old flint rock, watch me fly. She get me high. Clouds roll by. She get me high. Hey. Queda poc per arribar fins al final del nostre programa d'aquesta setmana després d'haver escoltat la música d'aquest intèrpret nascut el 17 de juliol del 76 a Leesburg, Georgia, i que és un dels grans de la música country actual. Anirem amb una barreja del que és l'Americana Music, una barreja de jazz, de folk, de pop, de country, de bluegrass, de blues excepcional, que ens porta des de Kismet Records la cantant Dinah Kurtz. Ella va debutar el 2004, va registrar un duet amb Norah Jones, també va treballar amb Bonnie Raitt, i ens porta ara mateix, el 2015, un nou àlbum, després del Sacred Canon del 2012 i 2013, amb els seus dos volums. De fet, el seu primer àlbum independent arrenca l'any 1997. Escoltem la música que ens porta aquesta Dinah Kurtz, finalitzant el nostre espai amb la cançó It's How You Hold Me. When we dance, that's when I remember all the ways you can spin me around. Not your skill or your style or your gaze or your smile. It's how you hold me, how you're holding me now. You hold me strong and tender, like it would hurt you to let me fall down. I'm precious and wild, like I'm a newborn child. It's how you hold me, how you're holding me now. And when I'm blue, that's when I remember to be grateful. How you're holding me now. You hold me strong and tender, like it would hurt you to let me fall down. Like I'm precious and wild, like I'm a newborn. how you hold me, how you're holding me now. Acabem i ho fem amb una cançó curta de la mateixa Dinah Courts des d'aquest àlbum Rise and Fall cap des del 2015 amb aquest ambient tan intimista. Es diu The Hole. Salutacions de Rafael Corbí. Avui hem repassat la música amb nous senzills d'Aaron McDaris, de Ray McIntyre, de Shires i de Ray Lynn, i el record de Vince Gill, de Volun Roy, de Curtis McPeak i Benny Williams, de Luke Bryan des del passat 2014 i aquest de Dinah Courts. A reveure, això és Country a Radio Estel i a Ràdio Principat. info@clubdelcountry.com. Fins la propera. Being a hole in the ground, and I'm humming a lullaby you used to sing, with my head on your chest, your voice hollow and rumbling, while I'm looking at all of the room that I've saved for more holes to be dug by somebody someday. While I'm digging a hole in the ground, I'm wearing your boots and I'm digging a hole in the ground. I see you teaching me how to lay fires in a circle of rocks like this one where you lie, and I'm humming a lullaby you used to sing, with my head on your chest, your voice hollow and rumbling, while I'm looking at all of the room that I've saved for more holes to be dug by somebody someday. While I'm digging a hole in the ground, I'm wearing your boots and I'm digging a hole. Yes, I'm wearing your boots and I'm digging a hole.